له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون هفاة عراة غرلا كما بدعنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنه سيجاء برذال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قول الله تبارك وتعالى الحكيم فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، آج کے اس درس اور سبق کا تعلق آخرت سے اور قیامت سے ہے. قیامت ایک یقینی چیز ہے جو آنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جبرائیل اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو مجھے بھی پتا نہیں. حالبتہ آپ نے کچھ روایتوں میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا اور وہ دسویں محرم ہوگی، لیکن کس سال کا جمعہ اور کس سال کی دسویں محرم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامات ذکر فرمائی. ایک علامت تو یہ ذکر فرمائی ہے کہ دنیا کے ذلیل اور رذیل ترین لوگ جو ہیں وہ حاکم و گورنر بنیں گے، دولت ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ امرا بنیں گے. اور دوسری نشانی یہ بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. باندی کے اپنے آقا کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ جس باندی سے لڑکا پیدا ہوا وہی لڑکا اپنی ماں کا آقا اور مولا اور سیٹھ بنے گا. یا پھر تغیر زمان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ زمانے میں بدلاؤ اتنا آ جائے گا کہ لوگ اپنے ماں کے نافرمان بنیں گے. اور جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جس ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا اور جس ماں سے بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں پر حکومت کرے گا اور اپنی ماں کو حکم کرے گا اور اپنی ماں سے کام لے گا اور اپنی بیوی سے پیار و محبت کرے گا. یہ میں اپنی طرف سے یہ آخری جملہ تو کہہ رہا ہوں. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تغیر زمان یہ ہوگا کہ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کرے گا. ترمذی شریف میں ہے کہ اپنی ماں کو لات مارے گا، باپ کو لات مارے گا اور دوستوں سے محبت کرے گا. وعدنا صدیقہ. علامات قیامت میں اور بھی بہت ساری نشانیاں روایتوں میں بیان کی گئی. جانور کا نکل کر انسانوں سے باتیں کرنا، یمن یا شام کی طرف سے ایک آگ کا چلنا اور دنیا کے لوگوں کو ہانکنا جو بہت بڑی آگ ہوگی. حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور پھر ان کی اپنی حکومت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر ان کے ذریعے سے یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد اس کا ختم ہونا اور دجال کا خروج اور پھر اس کا ختم ہونا اور زمین کا اپنے سارے خزانوں کو نکال دینا. اور علامات قیامت میں سے یہ ہیں کہ امانت کا اٹھ جانا, حتیٰ کہ جس کے بعد میں بڑا مشہور ہوگا کہ یہ بڑا امین ہے, لیکن جب اس سے معاملہ کیا جائے گا تو اس سے بڑھ کر خائن کوئی نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی کہ جیسے آگ کا انگارہ گرے اور ایک آبلف ہو جاتا ہے, چمڑی پھول جاتی ہے اور اس میں گندا پانی بھر جاتا ہے, اوپر سے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن سوراخ کرو تو اندر سے گندا پانی نکلتا ہے. ٹھیک اسی طرح لوگ اوپر سے بڑے اچھے لگیں گے لیکن جب معاملہ کریں گے تو ان سے بڑھ کر گندا کوئی نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہو, مومن ہو. لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. جب تک ایک بھی مومن اس زمین پر باقی رہے گا, اور یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا, حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ اور جمہور محدثین نے یہی مطلب لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا یعنی مومن ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی چیز کو مکان کو بنایا جاتا ہے تو نیچے سے بنایا جاتا ہے, اور جب توڑا جاتا ہے تو اوپر سے توڑا جاتا ہے. تعالیٰ بھی جب زمین جب اس دنیا کو بنایا تو نیچے سے بنایا, سب سے پہلے اس زمین کو بنایا جس پر کعبۃ اللہ قائم ہے, اور پھر وہیں سے ساری زمین کو بنایا. لیکن جب دنیا کو ختم کرنے کا مسئلہ ہوگا تو اللہ اوپر سے توڑے گا, آسمان ٹوٹیں گے, چاند ٹوٹے گا, سورج ٹوٹے گا, ستارے ٹوٹیں گے, پہاڑ ٹوٹیں گے. ٹوٹنے کا نظام اوپر سے ہوتا ہے, اوپر سے ساری چیزوں کے ٹوٹنے کا شروع ہو جائے گا. اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا, ایسا خطرناک ہوگا کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو جن دے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہ وترى الناس سکارا. اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہو چکے ہیں, بے ہوش یعنی عقل نہیں ہے لوگوں کو, وما بے سکارا, حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله الشديد, لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر حق کے بکے ہو جائیں گے. یہ قیامت کی ہولناکی ہے. روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کپڑا خرید رہا ہوگا اور کپڑے کا تھان کھلا ہوا ہوگا اور دونوں کے درمیان باتیں چل رہی ہوگی, اور ابھی کپڑا کاتا نہیں جائے گا, کپڑا لپیتا نہیں جائے گا, کاتا نہیں جائے گا, اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک آدمی لقمہ اٹھا کر کے منہ میں رکھنے کی تیاری میں ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے نکلا ہوگا, مقام پر نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بھیانک حالات, روایتوں میں یہ سارے حالات ذکر کیے. اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بوق کی شکل میں, جیسے دھتورا ہوتا ہے بہت بڑا بجانے کا, اس شکل کا ایک سور ہے, اس کو لے کر اسی وقت سے وہ کھڑے ہیں. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا اس میں سے جو آواز نکلے گی تو پہلی آواز کی بنیاد پر ساری دنیا مر جائے گی، اور جو مرے ہوئے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ پھر اللہ کے حکم سے پھر اسرافیل سور پھونکیں گے، تو جو مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جن کی روحیں بے ہوش ہوئی ہیں ان سب کی روحیں ہوش میں آ جائے گی، اب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اور حاضری کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ پریشان حال ہوں گے. روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشرون حفاتا عراتا غرلا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے، جس طرح دنیا میں آئے تھے اسی شکل میں جمع کیا جائے گا، دنیا میں بغیر کپڑوں کے آئے تھے، بغیر کپڑوں کے، دنیا میں بغیر چپل اور سوز کے اور بغیر جوتوں کے آئے تھے، بغیر جوتوں کے بغیر چپل کے چلے گی، دنیا میں غیر مختون بغیر ختنہ کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح غیر مختون پیدا کرے گا. اور اس میں حکمت یہ ہوگی کہ اولاً تو جس طرح تم دنیا میں آئے، کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا پھر دوسری مرتبہ زمین سے اسی طرح نکالیں گے. مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے پرانی ہڈیاں لے کر، اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا قرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ، جینی کھوکھلی موت ہڈیوں سے اللہ تمہیں پھر کھڑا کرے گا. تو جس طرح پہلی مرتبہ دنیا میں بغیر کپڑے بغیر چپل اور غیر مختون آئے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. پھر غیر مختون میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ بچپن میں تمہارا ختنہ ہوا اور ڈاکٹر نے جس چمڑی کو کاٹ کر ڈال دیا تھا اس ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں کہ یہ چمڑی کہاں گری، جس کا علم تم کو نہیں، تمہارے اولیاء کو نہیں، تمہارے ماں باپ کو نہیں، ڈاکٹر کو نہیں، اللہ کہتا ہے میری قدرت اتنی زبردست ہے کہ میں اس چمڑی کو بھی واپس لے آؤں گا. کما بدعنا اول خلق نعیدہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضو ملا بعض، جب سارے لوگ بغیر کپڑے کے اور برہنا اور ننگے ہوں گے تو کیا عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یہ تو بڑی حیا کی بات ہوگی، بڑی شرم کی بات ہوگی کہ مرد عورت کو عورت مرد کو دیکھے. تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الامر اشد من ایہمہم ذالک، عائشہ لوگوں کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے، افراتفری کا مسئلہ ہوگا. ارے دنیا میں ایک بلی میں ذرا سی آگ لگ جاتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، تو وہاں کا حال تو یہ ہوگا کہ ایک طرف جہنم ہے جنت ہے، اللہ جل جلال و الاکرام جلال میں ہے، اور آدم سے قیامت تک کی مخلوق قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے آ رہی ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر دو تین چار پانچ دس تک، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اور اب حساب ہے، اور حساب بھی وہ مالک لینے والا ہے جس کے سامنے عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کو بھی جاننے والا، جو خیالات کو بھی جاننے والا، جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا، اور پھر اس کے ملائکہ بھی ہے جو ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر گواہ خود میری باڈی اور بدن ہے، اگرچہ میری باڈی اور میرا بدن میرا ہے لیکن بنایا ہوا تو اسی اللہ کا ہے، اور جب اسی اللہ کا ہے تو وہی اللہ اس بدن کو بولنے کی طاقت دے گا، اور پھر ہاتھ بھی بولے گا، اور پھر کان بھی بولیں گے، اور پھر آنکھیں بھی بولیں گی کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، ہاتھ کہے گا ہمارے اتنے گناہ ہیں، کان کہے گا ہمارے اتنے گناہ ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اللہ کی قدرت ان سب کو بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یحشر الکافر علی وجہی، کافر کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، یعنی الٹا چلایا جائے گا، جو اللہ کے نافرمان اور باغی بندے ہیں۔ www.attabliq.com نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے پاؤں میں چلنے کی قوت دنیا میں نہیں دی، حالانکہ پاؤں بھی تو ہڈی ہے، گوشت ہے، رگیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح چہرہ، سر، یہ بھی تو گوشت ہے، رگیں ہیں اور ہڈیاں ہیں، جس اللہ نے قوت مشی چلنے کی طاقت پاؤں میں رکھی وہ اللہ قیامت کے دن سر میں رکھ دے گا۔ جب حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اس روایت کو پڑھ رہے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ یہ سوال انس ابن مالک نے فرمایا تھا کہ یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہی، کافر چہرے کے بل کیسے چلے گا، کیسے جمع کیا جائے گا اس کو، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی یمشی علی وجہی یوم القیامہ، جو رب دنیا میں پاؤں پہ چلانے پر قادر ہے وہ رب قیامت کے دن سر پر چلانے پر بھی قادر ہے۔ جب قتادہ رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمود مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہنے لگے، بلا و عزت ربنا، جی جی ہمیں اعتراف ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم، ہم بھی جب یہ سن رہے ہیں حدیث شریف تو کہیے، بلا و عزت ربنا، بلا و عزت ربنا، جی بالکل ہے ہمارے مولا قادر ہو، ہمارے رب کی عزت کی قسم آپ قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس زبان میں، جس گوشت کے لوتھرے میں بولنے کی طاقت دنیا میں دی ہے، وہی اللہ ہاتھ میں بھی طاقت عطا کرے گا کہ ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولیں گے، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو قیامت کی ہولناکی اتنی زبردست ہوگی کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اور پھر اللہ کا جلال، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جہاں انبیاء کو دم مارنے کی ہمت نہیں، کلام کرنے کی، بولنے کی ہمت نہیں، اگر شفاعت کوئی کر پائے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے، پھر فرشتے گواہ ہیں، پھر میری باڈی اور میرا بدن خود گواہ، میرے ہاتھ گواہ، پھر میرا نام اعمال گواہ ہے۔ تصور تو کرو، گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور تو کرو کہ قیامت کے دن جو بول رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، جو کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، جو لکھ رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر مجلسیں کر رہے ہیں گناہوں کی اس کا حساب دینا ہے، جو نماز چھوڑ رہے ہیں حساب دینا ہے، کسی کے مال کو ناحق کھا رہے ہیں حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ حساب دینا ہے اور وہاں سے کوئی حق نہیں پائے گا, وہاں سے کوئی حق نہیں پائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ پہلا سوال نمازوں سے متعلق ہو, کتنی نمازیں لایا ہے. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے ایک نماز سے, فرمایا وہ مرتد ہو گیا, ایمان سے نکل گیا. اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے. تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا حقوق اللہ میں, اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا, کسی کا خون بہا کر کے تو نہیں آیا, کسی کو مار کر کے تو نہیں آیا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ سوال کرے گا, ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس پر کیا کیا, ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں لگائی تھی. بہت مشکل ہے. لا تزال قدما ابن آدم, آدم کی اولاد کا پاؤں ہت نہیں پائے گا اللہ کے سامنے سے. وہ دنیا کی کورٹ نہیں ہوگی کہ جہاں چھپا دیا جائے, مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, پانی کے ذریعے سے دھو دیا جائے, وہاں ایسا نہیں ہوگا. آدم کی اولاد کے پاؤں ہتنے نہیں پائیں گے. لا تزال قدما ابن آدم, جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی تم نے, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, خلوتوں کے گناہوں میں, ناجائز کاموں میں, رات دن گھوم کر کے ختم کرنے میں, کہاں ختم کی تم نے, جوانی کہاں لگائی. ہم نے تم نے عمر دی تھی, حیات دی تھی, اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا. ہم نے تمہیں علم دیا تھا, اس علم کو تم نے کہاں لگایا, کیا کیا اس علم کے ذریعے سے, دنیا حاصل کی, دنیا کمائی, یا اللہ کی رضا کمائی, کیا کیا. ہر فرد بشر کے لیے یہ روایت بہت سوچنے کی, چاہے وہ عوام ہو, خواص ہو, علماء ہو, عام ہو, سب کے لیے. ہم نے تمہیں علم دیا تھا, اپنے شان تم تلاش کر رہے تھے, عزت تلاش کر رہے تھے علم کے اندر, دنیا تلاش کر رہے تھے علم کے اندر, یا پھر اللہ کی رضا تلاش کر رہے تھے. اور تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا, پہلا سوال, حلال حرام, جائز ناجائز, کہاں سے کمایا. اور دوسرا سوال, کہاں خرچ کیا. چلو حلال کا تھا تو اسراف تو نہیں کیا, فضول خرچی تو تم نے نہیں کی, تبذیر تو نہیں کی, شیطان کے بھائی تو نہیں بنے تھے کہ تم نے اسراف کیا, ضرورت نہیں تھی وہاں بھی تم نے مال لگایا. دنیا میں بہت سارے تمہارے بھائی بہن بھوکے تھے, ضرورت مند تھے, بیمار تھے, بے مکان تھے, تم ان کا تعاون کرتے, ان کی مدد کرتے, آج تم اس کو آخرت میں پاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ, رجال والنساء ینظر بازو ملا بازی, مرد عورت سب برہنا ہوں گے قیامت میں بغیر کپڑوں کے, تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الامر اشد من ان یهمهم, معاملہ بڑا ہی سخت وہاں ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا, لوگ اپنے اپنے فکر میں ہوں گے کہ اللہ کو حساب دینا ہے, میرا فیصلہ جہنم ہو رہا ہے یا جنت ہو رہا ہے. سب کو اپنی زندگی یاد آئے گی کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں, اور نیکیوں کے باوجود ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوئی ہو. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ کچھ نہیں مجھے آخرت میں. بہت پریشانی ہو, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، لا دراہم ولا دنانی، وہ نہیں. میری امت کا غریب کون ہے؟ فرمایا نیکیوں کا ڈھیل لے کر قیامت میں آئے گا لیکن برائیاں کر کے بھی آئے گا، تانا، الزام، غیبت، ستانا، کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال لے لینا، زمین لے لینا، مکان لے لینا، کہیں وارثین کا حق نہ دینا، یتیموں کے مال کو پامال کر دینا، بیواؤں کو ضائع کر دینا. اب سارے لوگ قیامت میں آئیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. اب اس کے پاس سے ثواب دیا جائے گا ان لوگوں کو، ہائے ہائے ہائے، لوگ اس کا ثواب لے جائیں گے، کیا منظر ہوگا وہ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچے تو ہائے ہائے، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ انسان ثوابوں کا ڈھیل لے کر آیا اور وہ ثواب دوسرے کے سر پر جب دیکھے گا کہ میری نماز اس کے پاس چلی گئی، میرا روزہ اس کے پاس چلا گیا، میرا حج اس کے پاس چلا، میری زکات اس کے پاس چلی گئی، میری خیر خیرات اس کے پاس چلی گئی، اور وہ میری نمازوں کو لے کر جنت میں جا رہا ہے اور میں اس کے گناہ کو لے کر جہنم میں جا رہا ہوں. جب انسان اپنے اعمال صالحہ کو دوسروں کے گلے میں دیکھے گا اور دوسروں کے گناہوں کو اپنے گلے میں دیکھے گا، کیا حاصل ہوگا؟ جو اپنے اعمال جنت میں لے جانے والے تھے وہ دوسروں کو جنت میں لے جا رہے ہیں، اور ان دوسروں کے اعمال جو ان کو جہنم میں لے جانے والے تھے وہ مجھ کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، ہائے ہائے، کیا حاصل ہوگا، کیا حاصل. بچائیں اپنے آپ کو میرے بھائیوں، بچائیں میری بہنوں، بچائیں اپنے آپ کو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے قیامت، کوئی معمولی چیز نہیں. لوگ پسینے میں غرقاب ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی انصاف و زنی کان تک پورا پسینے میں ڈوبے گا، اور پسینے کی وجہ کیا ہوگی؟ ایک تو سر پہ آفتاب قریب ہوگا جس کی گرمی، اور خود انسان کو اپنی پریشانیاں اور ٹینشن، انسان جب پریشان اور ٹینشن میں ہوتا ہے تو سردی کے باوجود پسینہ آتا ہے. جی، اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ خوب یاد رہو، سب کو کھڑے ہونا ہے رب العالمین کے ساتھ. اور وتقطعت بهم الاسباب، دنیا کے سارے وسیلے ختم، کوئی وسیلہ نہیں وہاں. عبداللہ ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب کی تفسیر فرماتے ہیں، الوصولات فی الدنیا، دنیا کے سارے وسیلے اور تعلقات اور محبتیں اور دنیا کے سارے بچنے کے جتنے طریقے تھے وہ سب وہاں ختم. نہ بیٹا بچا پائے گا، نہ بیٹی بچا پائے گی، نہ باپ بچا پائے گا، نہ بیوی بچا پائے گی، نہ شوہر بچا پائے گا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. وتقطعت بهم الاسباب، قرآن کہہ رہا ہے سارے اسباب ختم، سارے اسباب منقطع، اب صرف رب جل جلال والاکرام ہے، جلال میں جو قہار ہے اس کے سامنے حاضری ہے، اور اسباب سارے منقطع، بچنے کے جتنے سہارے ہیں ختم. دنیا میں انسان بچنے کے سہارے تلاش کرتا ہے، وہاں کوئی سہارا، انبیاء کو دم مارنے کی ہمت نہیں، ایسا سخت وقت. اور لوگ حفاتن عراتن گولڈن بغیر کپڑے اور بغیر جوتے اور بغیر سوز اور بغیر ختنہ کے قیامت میں لائے جائیں گے. حدیث شریف میں ہے اول خلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے قیامت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خاطر سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے تھے، برہنہ کیا گیا تھا جن کو، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. نمرود نے آپ کے کپڑے اتار کر کے آپ کو آگ میں ڈالا تھا. تو دین خداوندی کے خاطر، اللہ کے خاطر، شریعت کے خاطر سب سے پہلے جن کو دنیا میں برہنہ کیا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی بنیاد پر آپ کو کپڑا پہنایا جائے. اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے شلوار جو ہے، پجامہ، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا، اور پجامہ اور شلوار کے ذریعے سے ستر زیادہ چھپتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو سب سے پہلے پہنایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے بعد نبی علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے عالمانہ فاخرانہ لباس پہنایا جائے، بہت اعلی درجے کا لباس پہنایا جائے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں استثناء ہے. حضرت کے بدن پر اپنے کپڑے اللہ کی طرف سے پہلے ہوں گے. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہنایا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ سَيُجَاؤُ بِرِجَالِ مِنْ أُمَّتِ فَيُوْخَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس تو شمال کی طرف سے، بائیں طرف سے، لیفٹ کی طرف سے ان کو پکڑے جائیں گے. فَاقُلْ يَا رَبِّ أَصْحَابِ، تو میں فرشتوں کو، پکڑنے والوں کو کہوں گا، ارے چھوڑو ان کو، یہ تو میرے ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے امتی ہیں. تو وہ جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کام کیے تھے، آپ کی شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا. جب یہ بات آئے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاقول کما قال العبد الصالح ای عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ بات آئے گی کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے شریعت کو کھیل بنایا، تو پھر میں وہ بات کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، عبد الصالح نے کہی تھی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب میری موت ہو گئی، میری وفات ہو گئی، تو ان کا محافظ تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تجھے خوب معلوم ہے. اس سے کون مراد ہے؟ راجح قول پر تو یہی ہے کہ یہ مرتدین مراد ہے. دوسری روایتوں میں کہ حوض کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو پکڑ کے لے جائیں گے، تو میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے ما احدثوا بعدک لا تدری ما احدثوا بعدک، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے شریعت کو کیا کھلوان کیا تھا، کھلونا بنایا تھا. تو پھر حضرت فرماتے میں بھی کہوں گا سح کر سح کر، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. فالق الحجاب بینی وبینہ، پھر میرے اور ان کے درمیان حجاب ڈال دیا جائے گا، پردہ کر دیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا. ہم سب یہ کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کتنے اتباع کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمسکر بالشریعت و تمسکر بالسنت اور سنت سے مذاق اور نبی کے مذاق اڑانے کی بنیاد پر نام کے تو ہم مسلمان ہیں فہرست خداوندی میں نہ ہو. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کرو, بہت ٹھیک کرو, اعمال صالحہ پڑھاؤ. شریعت نے نہ کمانے کو منع کیا نہ تجارت کو منع کیا, لیکن شریعت نے منع کیا جھوٹ کو, فریب کو, دھوکے کو, فراڈ کو, ناحق کسی کے مال کو کھا جانے کو. ہاں شریعت اس کو منع کر رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. باقی کمائیں حلال طریق پر, کوئی منع نہیں کرتا. شریعت نے ہنسنے کو منع نہیں کیا, لیکن شریعت اس ہنسنے کو منع کرتی ہے جس میں جھوٹ ہو, کسی کی مذاق ہو, کسی کا استہزاء ہو, کسی کی توہین ہو, وہ جائز نہیں ہے. نماز چھوڑ کر, شریعت چھوڑ کر کے جو ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. باقی ہنسنا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہنسنا صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہے ہیں, اضحق اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہنستا رکھے. روایت میں ذہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر. صحابہ سے ثابت, بزرگوں سے ثابت, لیکن یہ وہ ہنسنا ہے جس میں دل اللہ سے غافل نہ ہو. اگر دل اللہ سے غافل نہیں ہے تو پھر جائز ہے, کوئی انکار نہیں کرے گا. روایتیں بھری پڑی اور روایتوں میں جو آیا کہ جس ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے وہ ہنسنا ہے جس میں انسان معاصی اور گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر بے باک ہو کر غفلت میں ہنستا رہتا ہے, وہ مراد ہے. باقی حدود شرع میں رہ کر بالکل جائز ہے. بے شمار واقعات ہیں روایتوں میں بھرے پڑے. اللہ جل شان ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق دے, اعمال رذیلہ سے حفاظت فرمائے, مرنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت میں سب کو حساب دینا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا حساب لے لیا کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب لیا جائے اس سے پہلے ہم خود ہی حساب کر لیں, اپنا معاملہ کلیئر کر لیں. دنیا کا دستور ہے کسی کو حساب دینا ہے تو پہلے خود لکھ کر کے تیار رکھتا ہے صاف ستھرا حساب. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا حساب صاف ستھرا کر لے تاکہ اللہ کے سامنے صحیح طور پر اپنا حساب پیش کر سکے. نمازیں چھوتی ہیں قضا کر لے اس کی, اہتمام کرے. روزے چھوتے ہیں اہتمام کرے اس کی. زکات رہ گئی ہے اہتمام سے حساب کر کے ادا کر دے. سچ بولنے والی زبان رکھو, غیبت سے بچنے والی زبان رکھو, برائی سے بچنے والی زبان رکھو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصور سے درگزر فرما, اللہ سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما, اللہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ حساب سے پہلے حساب کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ موت کے غسل سے پہلے توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگ ہمیں اپنے کندھے پر اٹھائیں, اس سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں سے چل کر تیری عبادت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما, اخلاق فاضلہ عطا فرما, گندے کاموں سے ہماری, ہمارے نفس کی, ہمارے اہل و عیال کی, متعلقین کی حفاظت فرما. اللہ والدین کی مغفرت فرما, اقارب رشتہ دار متعلقین کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ۔